Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7. Og i aftenens udgave er det altså med to værter. Den ene, det er mig selv. Jeg hedder Christoffer Lind. Og den anden, det er min kollega Nicoline Larsen. Det er jo helt vanvittigt, Nicoline. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja, vi, til faste lyttere, så plejer vi altid kun at sidde en her og stige ud i et tomt studie. Men nu er vi to værter, bare fordi vi vrider det sidste FM ud af maven, vi overhovedet kan. Og så har vi så også to gæster i studiet allerede. Og den ene, det er en musiker. Det er dig, Lasse Tarp. Velkommen til. Tusind tak. Og den anden, det er dig, Merlin P. Mann, forfatter. Velkommen til. Jo, mange tak. Og vi skal snakke med dig lige om lidt, Lasse. Du skal også spille et stykke musik. Men Nicoline, vil du ikke lige forklare lytterne, hvorfor det er, at Merlin han sidder med? Fordi du har et spændende indslag med ham om 10 minutter tid. Det må man sige, at jeg har. Det amerikanske satiremagasin, Mad Magazine, det lukker, eller det stopper i hvert fald med at udgive nyt materiale. Og i den forbindelse tænkte vi, at det var oplagt at lave en eller anden form for nekrolog, og det bliver så i form af lydord, fordi at den mest berømte tegner på Mad Magazine, Don Martin, er legendarisk kendt for sine lydord, som er meget kreative og meget specielle. Og derfor så skal Merlin læse over 100 lydord op som en hyldest til Mad Magazine senere. Hvor vilde er de lydord? Er det sådan noget kashum shak sådan noget? Det skal man lige altså hænge på, og jeg vil love, at man bliver ikke skuffet. Det lyder skønt. Men vi starter hos dig, Lasse Tarp. Det er dit borgerlige navn, men du går under navnet LT Valentin. Yes. Det er dit kunstnernavn. Ja. Og vi har haft dig inden før, det vil være et godt stykke tid siden. Nu tænkte vi på tidligt at høre, hvordan det går. Fordi vi kan jo godt lige her på programmet invitere musikere ind, som ikke nødvendigvis spiller grøn koncerter og Tivoli og den slags. Altså up and coming. Også for at høre, hvordan det egentlig er, det her med at skulle slå igennem som musiker. Fordi der er jo rigtig mange, der kæmper lidt med det. På trods af et stort talent. Men i forhold til dig, Lasse, hvad er der sket siden sidst? Jamen altså, siden sidst, der har jeg indspillet en plade, som kom lidt i kølvandet, efter jeg var med i Karrierekanonen 2018 på DR, som er det her forløb, man blev udvalgt til. Og så udgav jeg pladen efter det her forløb, og så har jeg egentlig spillet lidt på bagkanten af den. Primært solo, men her til august og i løbet af september, der skal jeg ud og spille med mit band, som jeg glæder mig rigtig meget til, fordi at, det har været mange solokoncerter, og det bliver rigtig hyggeligt at få det med igen. Og Lasse, nu kan lytterne ikke lige se dig, men nogle gange, når man får musikere ind, så har de sådan noget altså rockstjerne-tøj på, ja. som man selv definerer, hvad det er. Ja. Men du ser jo fint ud, det er ikke det. Tak. Men du er lidt mere sådan arbejdsrelateret tøj på lige nu, er det ikke rigtigt? Ja, jeg kom direkte fra arbejde ind med S-toget klokken 4. Jeg har været på arbejde siden klokken 7 i morges, så det var lige det var det fineste mundering, jeg lige kunne have i min rygsæk. Og hvad er det, du laver i tiden af musik? Jeg er ved at udlære mig som elektriker, så jeg er elektrikerlærling. Det er sindssygt dejligt. Og det er bare en del af virkeligheden, det her med at være musiker, at man jo også skal få det til at køre rundt. Ja, for det altså også musikere, vi bor også i en lejlighed, og ikke kun i øvelokalet. Fordi at altså, øvelokalet koster også penge, men altså, der skal jo mad på bordet. Og jeg synes også, det store pæk, altså det er dejligt ved at have det her job ved siden af, som er så langt væk fra musik, er også det der med, at man ligesom ikke er afhængig af, at man skal de skal op med et eller andet nyt, hvis man skulle gøre sådan nogle forhåbninger om at kunne leve af det. Og så er det også, jeg synes, at det er vigtigt at benene solidt plantet på jorden. Og det har man i hvert fald, når det kommer ned til at lave et håndværk. Det må man sige. Men lad os ikke så meget snak. Ja. LT Valentin, lad os få en sang. Hvad skal vi høre? Vi skal høre en sang, der hedder Den Rodløse, som ikke er på albumet. Perfekt. Ja. Thank you. Det her føles ikke som et hjem. Hvis der overhovedet findes sådan et. Ingen rod og intet tilhør. Men jeg er ikke den eneste. Og den dag jeg bliver til noget, siger I jo fra og ikke til. For lige så fattet som jer, lige så rodløs er jeg. Ja, lige så rodløs er jeg. Jeg har købt jeres brugte klude. Og jeres forslået stolthed. Intet kan alligevel bruges. Og I er ikke de eneste. Og den dag jeg bliver til noget, siger I jo fra og ikke til. Lige så fattet som jer, lige så rodløs er jeg. Ja, lige så rodløs er så fattet som jer, lige så rodløs er jeg. Ja, lige så rodløs er jeg. Ja, lige så rodløs er jeg. Tak. Smukt. LT Valentin og Lasse, du er velkommen til at blive hængende og spille en sang mere til sidste udsendelsen. Det vil jeg meget gerne. Så kan du også være med på første parket til det, der skal ske nu, nemlig Lydords Extravaganza. Ja, Nicoline, vil du ikke bare lige sætte det i gang? Det kan du tro. For vi skal som sagt til en til Lydords Extravaganza, ja, og så til en nekrolog. Ikke for et menneske, men for et blad. Og det er det amerikanske humoristiske magasin Mad Magazine, som har annonceret, at de til efteråret stopper med at udkomme med nyt materiale. Og Mad Magazine, det er det her tegneseriemagasin, man måske kender fra forsiden, hvor det har sådan en meget grinende dreng med fregner og stridører. Og han hedder Alfred E. Neumann, og han er sådan. Ja, han er altid på forsiden, og hvis man så åbner for det her magasin, så finder man forskellige sådan sjove tegneserier, der på en eller anden måde gør grin med et eller andet i samtiden, eller nogle gange er det også bare sådan ren gak og løjer, men det er også sådan med politikere og popkulturelle fænomener og alt sådan noget. Og magasinet, det er udkommet siden 1952, og det er også udkommet på dansk i en del år.

Og jeg har fundet på nettet en liste, hvor superfans har fundet 1.200 af de bedste, eller jeg ved ikke, om det er en komplet liste, det er svært at vurdere. Men altså et udvalg i hvert fald af alle de her ord, Don Martin har lavet gennem sin 32-årige lange karriere på Mad Magazine. Og nu tager vi så mange, vi kan nå. Og det, der kommer til at ske helt lavpraktisk, det er, at jeg fortæller, hvad det er, man nu skal høre lyden af, som Don Martin har fundet på for et scenarie. Og så læser du, Merlin, selve den lyd højt. Vi tager det fra en ende af, og nu går det løs. Fjernelse af tand med dybe rødder. Iron Man, der nyser inde i sin jernmaske. Mand, der får et hjerteanfald. Stor løve i et gorillakostyme, der knurrer. Stor gorilla, der knurrer. Prinsesse, der bruger mundskyl. Kvinde og hulken, der har sex. Kaptajn Kirk, der græder. Læge, der prutter. Pistolskud. Pistolskud i et falsk hestehoved. Spion, der trækker pistol ud af næsen og skyder andre spioner. Bryllupsfest, hvor gæsterne skyder en blomsterbuket. Blam, plum, da-da-da-da-da, buin, fyn, krak, badawa, blam, gagagagagag, blum, blum, blum. Øje, der bliver støvsuget ud. Blit. Baby, der blæser spytbobler. Brrrt. Mor, der ryster en rangle. Chaka, chaka, chaka, chaka. Baby, der ryster en anden baby. Chaka, chaka, chaka, chaka. Indianere, der larmer. Spider-Man, der spiser en flue. Chop chop. Hippie, der spiser en banan. Chom, chom, chom. Eskimo, der spiser et fiskehoved. Chom, chom. Mand, der spiser glas og pludselig stopper. Jump. Sekretær, der skriver på computer. Hest, der går på listetær med rytter på ryggen, mens de er forklædt som et træ. Doink, doink, doink, doink. Øje, der popper ud af øjenhulen. Doink. Læge, der slår patient på knæet med en lille hammer. Doink. Mad, der falder ud af munden på en mand, der er ved at blive kvalt. Dup. Tarzan, der banker sig på brystet. Dupper, dupper, dupper, dupper. Hund med tics. Ik, ik. Person, der får sin tunge bit af af en kat. Ik. Pludselig strømafbrydelse på et diskotek. Kæmpefisk, der dukker op af en dam. Fisk. Enorm forlænget arm med en boksehandske på, der slår en doktor i ansigtet. Fap. Konge, der blander et spil kort. Frik. Frankenstein, der ånder ud. Fuh. Blotter, der åbner sin jakke op. Flaflif. Læge, der spiller på et menneskeligt organ, som om det var en sækkepipe. Flittle, little flok, flaflat, stodel, glodel, flakagabblast. Røver, der tager maske på. Flaflif. Kroppe, der falder mange etager ned fra en bygning. Flubberdop. Kvinde, der zoner ud, efter at hun har haft sex med et conehead. Varulv, der bliver fanget af hundefanger. Drillagtig stærk mand, der bruger en kran til at dumpe sand på hovedet af en tidligere svækling. Klamt monster, der skider i et gigantisk toilet. Tarzan, der griber en chimpanse, ikke Jane. Fisk. Hjemløs, der samler penge op fra fortovet. Fisk. Fornem mand, der kigger på en hundbjørn. Freaking dong, walk, don't walk, dit-dit-dong, ring, ding-ding-ding-ding-ding. Tjener, der løber mod mand, der kvæles. Frisk. Kvinde, der banner. Frisk, frisk, frisk, frisk. Mand, der forvandler sig til varulv. Jeg tænkte bare, at vi lige ville tage en lille bit pause. Det er forrygende arbejde, du skal også have noget vand, Møllen.

Men er det ikke bare det, vi skal høre den? Jo, jo, absolut. LT Valentin, Take It Away. Tak. Skønne strøg, de strejfer mig en gang imellem. Giv mig en opsang, jeg ligger jo på langs igen. Jeg stop ikke før jeg retter ind. Tak for det. Tusind tak. LT Valentin. Det er jo et hit, det omkvæde der. Tak. Måske ikke officielt et hit, men... Nej, det kunne da godt være mere, ja. Sådan er det. Nå, Lasse Tarp, a.k.a. LT Valentin. Mange tak, fordi du er med her i den her time. Tak, fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse. Og vi har lige et par minutter tilbage, og jeg vil gerne bruge nogle af dem på at tale lidt om Jørgen Leth. For Nicoline... Er du med på, at Jørgen Leth ikke kommenterer for TV2? Jo. Ja, det har jeg godt hørt. Det gør han nemlig ikke. Han blev faktisk vraget. Så i stedet for, så tænker man, der er mange, der vil gerne være fat i Jørgen. Det er så med, at bilmærket Citroën simpelthen får Jørgen til turen og skriver, at Citroën redder turen. Så tænker man, det skulle være en eller anden almindelig podcast, man skulle høre med Jørgen Leth, der måske rejser rundt i Frankrig. For det er jo bare det, han ville til Frankrig, eller skal han gad ikke sidde i Odense og kommentere. Det forstår man også godt. Men han er så blevet sendt til Frankrig sammen med sin søn Asger Leth, og de er indlogeret sig på noget, der ligner et form for slot. Der er også blevet hyret en kok, ved vi, og så er de der hele Tour de France. Det, der undrer mig, der er faktisk en del ting, der undrer mig, det er, at altså, at de følger ikke sådan ruten og rytterne. Altså, han er bare i Frankrig, så han kan læse sin L'Équipe om morgenen. Det var bare vigtigt for Jørgen. Og hvad er L'Équipe? Det er en fransk sportsavis, som Jørgen skal læse hver morgen, ligesom holdes opdateret. Den er også glimrende. Men det var bare meget vigtigt for ham at være i Frankrig. Fair nok. Men det, der så er, det er, at de har valgt at lave en meget, meget, det vil jeg næsten sige, amatøragtig produktion, hvilket underligt, eftersom Asger Leth selv er filminstruktør. Så tænker man, at det er et eller andet kunstprojekt, eller hvad er det? Men jeg kan næsten kun beskrive det ved at spille et klip. Mm. Og det er altså ikke noget, jeg redigerer i. Sådan her lyder det. Når du går ind på den her ting, der ikke er blevet en almindelig podcast, men sådan en videopodcast, hvor man følger Jørgen Leth, der bliver filmet med lidt sløret filmet, og så taler han lidt. Problemet er bare, at du kan jo nærmest ikke høre, hvad han siger, fordi der er så højt lyd på de her cikader, mens der ikke er nogen mikrofon på Jørgen. Og man tænker jo, det er en rimelig stor produktion, det her. Der er vel nogle penge bag. Mm. Men altså, jeg er nødt til bare at spille klippet. Det lyder sådan her. Gør det. Det er så Jørgen Leth fra Frankrig, filmet af Asger Leth. Hvis man kigger ned over listen, er det så ikke også som om, at man kan se et omrids af et fremtidigt placement? Jo, det kan man godt. Med lidt god vilje, der kan man det godt. Det er rigtigt. Altså, der er jo nogen hold, der er bedre rustet til at have et samlet aftryk på holdkørselen, som trods alt er rækker langt. Og der må de andre jo prøve at indhente det. Altså, for eksempel er det jo et tab trods alt for Astana Fuglsangs hold, at de først bliver nummer 10 i holdkørselen. Det betyder, at de, selvom det kun er sekunder nu, så det er klart det. Ja, hvad siger du? Jamen, jeg er glad for, at du sagde, at du ikke havde redigeret i det, for ellers så ville jeg tro, at du havde, at du ville drille ved at lægge et eller andet restlæg ind over Jørgen. Nå, men jeg driller slet ikke. Det her, nu får du et klip mere, det er fra det første afsnit. Det kommer altså et nyt afsnit hver dag. Nogle gange lidt forsinket, hvilket også er irriterende, så Jørgen taler om en etape, der allerede er kørt. Det skulle du også lige måske få fikset. Men her, der kan man høre Jørgen, der sidder i en bil, og så sidder han også og læser netop L'Équipe, og det lyder så sådan her. Så er han der for noget. Han vinder så meget til daglig, men han vil åbenbart. Det er jo et godt tegn. Kasper Askren, så er det Yves Lampert, han er heller ikke dårlig. Og Henrik Mas, som er en ny klassementsrytter. Så er der Michael Mørkøv, som jo er perfekt. Han kører på en stilling, han kører. Elia Viviani i stillingen, ham klemmer vi jo lidt. Han står allernede som nummer 28, men det er jo en fremragende sprinter. Og Mørkøv er der jo for hans skyld. Jeg vil lige sige, jeg elsker og stor respekt for Jørgen Leth, men det her, det er så meget. For cykelkender er det meget simpelt, det her. Han gennemgår faktisk bare en rytter, og så siger han, at ham, han er god til at sprinte, han er god til at køre i bjerge, eller hvad det er. Men det, der undrer mig, det er igen den her lyd. Fordi det billyd, det kan du også godt lave bedre. Og så fandt jeg et klip fra et andet program, hvor Jørgen Leth, han tog her til rundt i både Frankrig og Spanien med Hans Pilgaard. Og der kunne de også godt finde ud af at lave lyd fra en bil. Så prøv lige at høre, hvordan Jørgen Leth godt kan lyde i en bil. Det er Leth og Pilgaard på tur, der. Var ikke æde 40 om dagen, vel? Nej. Nøjes med at æde 10, så. Ja. Ja, man kan mærke, at de er lavet på smør. Andere. Har du lidt kaffe også? Nej. Man kan så diskutere, om musikken kan gøre noget godt for klippet, men der kan man da, altså, du kan godt lave god lyd. Så jeg sad virkelig undret mig over det her, fordi det er jo mærkeligt, at man tænker, at det her bilfirma alligevel poste nogle penge i, at de lejer et slot til Jørgen Leth, hyrer en kok og alt det her. At så burde der også være en penge til produktionen. Men så jeg, at Jørgen Leth, han var på Instagram, hvilket egentlig bare er hans søn, der er på Instagram for ham, men Der skriver han faktisk, fordi der er så mange, der er klaget over det her. Ja. Det er Jørgen Leth, der skriver det her. Idéerne er vigtigere end teknikken. Som filmmand kan jeg lide at bruge primitive metoder. Det kan jeg rigtig godt lide, faktisk. Det er en personlig måde, personlige valg. Så Jørgen er altså bevidst om, at det simpelthen lyder helvede til, det her. Men det er åbenbart et æstetisk valg, går ud fra. For det er også sådan filmet, når man ser Jørgen, så ser man ikke sådan i sådan, altså, så er det sådan et kamera, nogen lige filmer et nakkehår, eller det der hans krop, så bliver det sådan lidt kunstnerisk. Jeg ved ikke, hvad jeg siger om til, men der er i hvert fald mange brugere, der ikke er så tilfredse med det her. Men i morgen, der kommer Niels Ivar Larsen fra Information ind og anmelder den her serie, så vi ser, om han er lidt mere positiv, end jeg er. Det tror jeg faktisk, han er. Okay, ja, spændende. Ja, og med de ord og alt det om Jørgen, så siger vi vel tak for første time, for der er en time mere. Det er der nemlig. Og der er blandt andet noget kritik af den podcast, der hedder Mørkeland, som du står bag, Nicoline. Det gør jeg. Ja. Det kan man høre i næste time. Og det er altså lige om lidt, for først er der nyheder i 5 minutter. Tak for nu. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK24/7. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Mørkeland, det er en af de allermest aflyttede podcasts i Danmark. I den, der sidder de to værter, Camilla Bjerregaard Aarvi og Christine Sofie Bugby, og gennemgår forskellige danske morsager, mens de så sidder og diskuterer lidt med hinanden, hvem der måtte gjorde det og hvorfor. De er begge to amatører, så det er ikke fordi, de har nogen særlig viden om mor. De synes bare, at mor og morgåder er fascinerende. Så når de sidder og fortæller hinanden om de her sager, så er det altså på baggrund af viden, som de har googlet sig frem til. Og i sidste uge, der havde jeg besøg af Sandy West, hvis søster blev myrdet for 12 år siden, og hun sagde sådan her om Mørkeland. Det er de her to piger, for det første fniser hen over de her mor, og for det andet gennemgår det som sådan en kaffeslapperas-snak, synes jeg er så moralsk forkasteligt. Og jeg kan slet ikke forstå, hvor de har fået den her idé fra. Hvordan fanden, jeg banner, hvor jeg er virkelig rasende, hvordan fanden har de nogensinde kunnet bilde sig selv ind, at det her det er acceptabelt. Jeg havde også besøg af Marie-Louise Toksvig, som har 25 års erfaring som retsreporter og blandt andet har dækket kriminalstof for Ekstrabladet. Jeg havde fået hende til at høre 3 programmer, og så bad jeg hende om at vurdere dem. Og hendes vurdering lød sådan cirka sådan her. Jeg synes, det her er inkompetent. Jeg synes, det er plat. Jeg synes, det er egnet til intet andet end underholdning. Ja. Kvinderne bag Mørkeland, de ønskede ikke at stille op til interview i sidste uge og at forsvare sig mod den her ellers ret hårde kritik af deres program. Det var noget med setup'et, de ikke brød sig om. Men nu skal du møde en kvinde, hvis liv meget direkte er blevet berørt af kvinderne bag Mørkeland. Hendes navn er Louise Koch Nielsen, og den 21. december 2001 blev hendes bror Henrik Koch Brodersen slået ihjel. Og juleaften 2018 får hun så at vide af hendes søster, at der åbenbart er en podcast, hvor i to kvinder taler om mordet på deres bror. Og det var så selvfølgelig Mørkelands julespecial, hvor de taler om julemor. Jeg har lavet et sammenklip, hvor man kan høre, hvad det så var, Louise Koch Nielsen hørte, da hun lyttede til den episode af Mørkeland, hvor Camilla Bjerregaard Aarvi og Christine Sofie Bugby snakker om hendes brors død. Hej Camilla. Hej Christine. Ho, ho, ho. Glædelig jul. Ja. Ej, det er dejligt. Hvad har du glædet dig mest til? Det er i hvert fald jul, når det her afsnit kommer ud, ja, ikke? Ja. Så er det juleaften. Jeg føler altså også, at det er jul nu, fordi det er juleferie. Ja. Jeg har sådan lidt skulle spørge dig om, hvad glæder du dig mest til, men det ved jeg godt. Jeg glæder mig til at slappe af og se gode film og serier, og ikke lave noget som helst. Må jeg godt snakke til dig? Nå, men ja. Nu har vi jo 6 morhistorier med. Ja. Ekstra. Og det er ikke bare morhistorier jo, det er julemorhistorier. Ja. Ja. Så det har været lidt anderledes at skulle gå på jagt efter ting, som er sket i julen. Og altså heller ikke helt normalt, vel? Nu skal vi rigtig hygge. Glædelig jul alle sammen. Lad os finde nogle mor, der skete i december. Ja, eller havde noget med jul at gøre. Ja. Nå, men inden vi lige kommer til det... Vil du starte? Ja, men det vil jeg gerne så. Og jeg synes, at jeg lige bliver nødt til at afslutte året her, eller det er jo næsten afslutte, juleafslutte, med endnu en historie fra Aalborg. Nå, for søren. Nu har vi jo kørt utilsigtet, skal det siges, Aalborg-tema lidt tid. Ja. Den her gang er vi i 2001... Få dage før jul, den 21. december, blev 21-årige slagteriarbejder Henrik Koch Brodersen fra Nørresundby ved Aalborg dræbt ved, hvad gerningspersonen kaldte et tragisk uheld. Stærkt irriteret over, at Henrik Koch Brodersen og en kammerat lavede bremsemanøvre på en parkeringsplads i udkanten af et militær terræn, affyrede gerningspersonen sit våben. Meningsløsheden, den gør jo hverken savnet af Henrik større eller mindre for Henriks forældre og også hans søster. Men det betød meget for dem, at gerningsmanden blev fundet. Og altså, jeg tror aldrig, man vil synes, at den, der dræbte ens elskede, fik en hård nok straf. Men shit, lille, den må være svær, ikke? Og også vildt, at de kører bare rundt, og så lige pludselig falder der bare sådan et skud. Du aner jo ikke, hvor det kommer fra. De har jo aldrig, altså de vidste jo ikke i situationen. Hvad tænker man i den situation? Måske har de ikke engang nået at registrere, at det var et skud. Altså jamen, han er bare det, faldet om, ikke? Lige pludselig er du bare blevet skudt i maven, ikke? Ja. Hvor gammel var offeret, siger du? Så jeg er 21. Ej. Ung fyr ude at lave lidt ballade, men lidt ballade, som ikke skader nogen, ikke? Altså, ej, hvor er det tragisk. Ude at ræse lidt rundt i sin bil med en kammerat. Ja, hvad har man tænkt på i sådan en situation? Altså ham som og kammeraten? Ja. Hvad fanden forestiller man sig at ske det? Det er gået så hurtigt for ham, han har ikke nået. Og... Men den stakkels kammerat også, han skal jo leve med det, ikke? Ja. Men det er jo også, altså, det er jo også masser af, at man kan dykke ned i omkring, hvordan gerningsmanden har haft det med det her. Altså, han har jo ikke vil slå nogen ihjel. Nej, nej, præcis. Men hvis du render rundt og leger soldat med et skarplat gevær. Det er dumt, men gevær. Det er jo også derfor, at straffen har været mild, fordi det handler om intention, ikke? Ja. Og han har jo ikke haft en intention om at slå nej. Nogen ihjel. Men det er jo det der med, at udfaldet er det samme, ikke? Jo. Så ja, glædelig jul med den. Ja, sådan lød det i Mørkelands julespecial, hvor de to værter altså både talte om deres juletraditioner og mordet på Louise Koch Nielsens bror. Og jeg har talt med Louise Koch Nielsen, og nu skal du høre, hvordan hun som pårørende oplevede det, at podcasten Mørkeland pludselig tog hendes brors død op. Her kommer Louise Koch Nielsens historie. Der sker jo egentlig det, at min søster, hun gør mig opmærksom på, fordi hun via nogle venner har fået tilsendt nogle links omkring en episode, der kører via Mørkeland omkring morhistorie for Aalborg, hvor folk de begynder at spørge, om det egentlig ikke er vores bror, det omhandler. Og vi bliver jo nysgerrige, jeg gør så går ind og lytter det og finder jo så ud af, at det er rent faktisk ham, det handler om. Hvad der er sket med din bror? Jamen altså, der er jo sket det, at han i 2001 blev slået ihjel den 21. december af en hjemmeværnsmand op ved Lindholm Højen og Sundby. De kendte ikke hinanden, han var bare ude og køre ræs med en kammerat, der havde fået en ny bil, og der har han så lagt i hækken ham hjemmeværnsmanden, har skudt efter bilen, og så har han så ramt min bror, som så dør. Så får du at vide af din søster, at der er nogen, der snakker om jeres bror. Ja. Kendte du det her program Mørkeland på forhånd? Nej, det gør jeg ikke overhovedet. Jeg anede slet ikke, hvad det var for noget. Og så sætter du dig ned og hører det, eller hvad? Ja, det gør jeg. Jeg sætter mig ned og hører, for jeg tænker, hvad bliver der egentlig sagt? Man bliver automatisk nysgerrig, når det er noget, der omhandler en selv og ens egen familie, så man gerne lige ved, hvad bliver der sagt her, og hvorfor tager de sådan en sag op igen så mange år efter. Og hvad sker der så, da du hører programmet? Jeg bliver rigtig, rigtig ked af det. Det gør jeg. Altså, de rykker jo sårskåb med et gammelt sår. Det rykker de jo op igen. Og jeg bliver rigtig ked af det. Jeg sidder og græder over for min mand, og jeg bliver stegt hammerne tosset og tænker, hvorfor sender I så noget her? Hvorfor er de ikke spørger os, om det er okay at sende? Fordi det her, det er jo ikke et uddrag af en roman, man læser op. Det er jo faktisk reelt noget, der er sket for andre mennesker, der har genlevet det her. Det er ikke skide sjovt at genleve igen. Er det juleaften, du sidder og hører det? Jeg mener, det er juleaften, og så er det dagen efter juleaften. Og hvad tænker du sådan om den måde, de behandler sagen på omkring din bror? Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det lyder som to piger, der sidder og har en venindesnak, der gerne vil være kendt for bare et eller andet, ikke? Altså, de sidder og snakker om, hvordan de holder jul og sådan noget, og sidder og fniser og fjender og sådan noget, og det skal man også have lov til. Men når man så svinger den over, og siger, ja, så har jeg jo lige fire julemor, som om, at det er en opskrift, man er ved at læse op. Det synes jeg, det er fandme godt nok mangel på situationsfornemmelse. Kan du beskrive lidt nærmere, hvordan får det dig til at føle, når du hører to, der ikke kender din bror, sidde og snakke om det på den her måde, som du siger, de gør? jeg tror, jeg, altså uden at, at snakke for andre søskende, men jeg tror i hvert fald gældende for både mig og min storebrors andre søskende, så sidder man faktisk og får følelsen af, at man bliver enormt meget røvrendt af to piger, der faktisk ikke har deres fakta i orden, der ikke ved noget om, hvad de snakker om her. De har jo ikke alle, hvad hedder det, faktaerne på sagerne. De sidder bare og snakker ud fra det, de lige har fundet på nettet, som om det er sådan 5 minutters søgning. Og for os er det jo hele vores liv. Det er jo en person, vi har mistet i vores liv. Noget, vi skal leve med hver dag. Det er ikke en 5 minutters søgning, det skal gå ud på det her. Og man sidder og bliver vred, og man bliver skide ked af det. Du har også godt mærke, jeg synes, at det er svært ikke at sidde her og tude, fordi jeg synes, at det påvirker dig en. Hvordan man kan være så ligeglad med andre mennesker. Der er på et tidspunkt, hvor de i programmet, hvor de ligesom prøver sådan at sætte sig ind i, hvordan det må være at være jer. De siger sådan noget, shit, den må være svær at sluge, og det er ikke sådan en, man lige kommer sig over. Følte du dig set der, eller tænkte du sådan, de forstår, hvordan det er at være mig? De forstår ikke en skid om, hvordan det er at være os, for at sige det lige ud. Det kommer de heller aldrig nogensinde til, for de har ikke selv stået i situationen. Så de kommer aldrig til at forstå, hvordan det er at være os. Så det der, det følte jeg bare, det var fordi, at man skal jo lige sige et eller andet for at vise, man har noget empati. Og jeg er nødt til at sige, de viser absolut ikke, de har hverken sympati eller empati. Så det der, det er bare noget for at sige det, for at man ikke skal virke som et koldt menneske. Det var min opfattelse af det. Hvordan med dine andre søskende, hvordan reagerede de på det? Altså min storesøster for eksempel, hun er skideked af det. Og det er jo klart, det er jo hendes lillebror, ikke også? Der bliver tale om her. Selvfølgelig er hun ked af det, og det er hans andre mindre søskende der også. De er lige så berørt af situationen, hvis ikke lige så stik tosset som os andre. Det er jo en ting, vi er sammen om. Og de bliver jo lige så tosset, når de hører det her, ikke også, og tænker, hvad fanden sker der? For det er jo heller ikke nogle fede minder, de har lyst til at få bragt op igen. Og hvad vælger du så at gøre, da du har hørt det her program? Jeg vælger jo selvfølgelig at kontakte Mørkeland for at høre, hvorfor de egentlig synes, de skal bringe den her historie, og hvorfor de ikke har spurgt os, om det er okay. Og den mail har du vist mig, må jeg have lov at læse nogle uddrag op af den? Det må du gerne. Du skriver blandt andet, nu læser jeg bare det hele. Hej, jeg vil meget gerne i kontakt med jeres ansvarlige for udsendelsen af juleedition. I omtaler et mord på min storebror, og nu skal jeg sige jer en ting. I har ikke engang givet at spørge de pårørende omkring udsendelsen. I har ikke engang jeres fakta rigtigt. I aner slet ikke, hvad det koster familien på både min mors og på Henriks fars side. Vi prøver at leve med et tab af vores bror på hver vores måde, men I rykker simpelthen sårskorpen af et sår og lader det pisse ud med blod igen. Jeg er rystet over, hvordan I fremlægger sagen og ikke engang clearer den med familien først. Hvad fanden bilder jeg egentlig ind? Jeg har aldrig været så ked af det og galt som nu. I burde virkelig skamme jer. Jeg forventer i den grad, I kontakter mig. Og så skriver du dit telefonnummer. Ringede de nogensinde til dig? Nej, det gjorde de ikke. Jeg fik svar tilbage over Facebook, hvor jeg også kontaktede dem på. De sendte en undskyldning selvfølgelig, og de sendte en meget, meget lang forklaring på, hvorfor de ikke synes, at de skulle informere os om, de bringer den her sag. Og så skriver de egentlig, at hvis jeg er i København, så kunne jeg kigge forbi og få en kop kaffe, så vi kunne snakke om det. Og de, altså, det var det udlæg, de kom med. Og så lovede de så, at de ville rette fejlene. De ville gerne have vide, hvad det var for en fakta, de ikke havde i orden. Og så ville de rette fejlene, og så lave en ny episode af Mørkeland, hvor de havde rettet fejlene. Og skal vi lige prøve at gennemgå nogle af de fejl, de har lavet? Ja. Hvad er det, de siger i det her program, som ikke stemmer overens med virkeligheden? Altså for det første stemmer de jo, det jo overhovedet ikke overens med, at man vælger at snakke omkring Henriks familie, men man har ikke engang styr på, hvor mange søskende han har. Man har ikke styr på baglandet i hans familie overhovedet. Nej, de siger, at han har én søster, ikke? Ja, han har 5. Så der er jo lidt fra 1 op til 5, kan man sige. Mm. Og som de så selv skriver ordret tilbage, det er, at de har jo bare undersøgt det på internettet, alle de her informationer her, og har ikke taget ting med, de ikke har kunne finde, der var en bekræftelse på. Og den bekræftelse, de mangler, det er jo faktisk den, jeg står og giver dem i, da jeg fortæller dem hele episoden om, hvad der er sket. Det burde jo være bekræftelse nok, når det kommer fra en, der har været der. Ja, hvad har de mere fået galt i halsen i forhold til den her sag? Jamen, så har de jo egentlig også fået galt i halsen omkring, selve hele forløbet med, at Henrik faktisk ikke kendte den her person her, og ham her manden her, der slog ham ihjel, han er uddannet skarpskytte inde ved forsvaret, han har udmærket vidst, hvor han ramte hende. Og de vælger at tage en af forklaringerne ud af en 6, 7, 8 stykker, han kommer med i retten. og bruge den som at verificere, at det her, det er, hvorfor han har gjort det. Det er jo også forkert at gøre. Fordi der har man jo heller ikke sit fakta i orden, for der er jo ingen af os, der ved, hvorfor manden han har gjort det. Vi er bare nødt til at bruge en af alle de undskyldninger, han er kommet med, for at finde ro i sindet. Men de burde jo måske have haft deres fakta i orden omkring, at manden er kommet med så mange forskellige forklaringer. Er der nogen af dine søskende, der også har kontaktet Mørkeland? Ja, så altså, min storebrors søskende, de har også kontaktet Mørkeland, ja. Og fået samme svar som dig, eller hvad? Den ene mere eller mindre, jeg har snakket med i dag, Janni, hun har fået samme svar som jeg, har fået en anden undskyldning, og så var det det. Og de nok skulle, hun blev også lovet, at de ville rette faktum i programmet, og så sende et nyt edition, hvor de ligesom ville komme med den undskyldning, men den er jo aldrig kommet. I de her beskeder og svar, du får fra Mørkeland, der lover de dig jo, at at de nok skal rette op på de her faktuelle fejl, som de har begået, og som du har gjort dem opmærksom på. Og i det efterfølgende program, der gør de det jo faktisk. Hvis man lytter helt ind til minut cirka 53, så begynder de at snakke om din brors sag igen. Og lad os lige høre et kort klip af det. Det er jo interessant også at se i forhold til den en af de sager, som jeg fortalte sidste gang, hvor at vi jo efterfølgende har snakket om, at ingen af os var særlig gode til at forklare det her med intentioner, fordi det lød lidt som om, at vi var overbevist om, at det ikke var hans intention at dræbe. Det var jo den sag, om, hvor at Henrik Koch Brodersen blev dræbt. Synes du, at det, de får sagt i de her minutter, får rådet bod på den skade, som de har forvoldt dig og din familie? Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi at de står jo egentlig ikke ved, at de ligesom er blevet gjort opmærksom på for os, at det er fejlfakta, de har i hele udsendelsen. Og der er jo også, som sagt, blevet sendt mail til dem om, hvordan min familie føler omkring, min storebrors familie føler omkring det her. Så jeg synes egentlig ikke rigtigt, de ruder bod på noget som helst. Og det er jo heller ikke, fordi vi har brug for, at de laver en ny live edition. Vi har faktisk mere brug for, at måske afsnittet bliver fjernet, og at de simpelthen bare prøver at tænke sig lidt om, eller stopper det program der, fordi det, igen, det er jo ikke et uddrag af en roman, det er jo ikke fiktion, de sidder og laver. Det er jo virkelig hændelser. Har du fornemmelsen af, at de hygger sig med din brors sag og mor? Det er helt klart, ja. Det er helt klart, det, min fornemmelse, det er, at det her, det er jo ikke for at informere, ligesom de der måske programmer, der kører i fjernsynet, hvor man viser om nogle kendte morder, for eksempel Peter Lundin og sådan noget, der er det for at informere omkring hændelse også. Det her, det er jo ikke for at informere, det her, det er jo for at underholde. Det er jo ren og skær underholdning, at man starter med at stå og sige, hvad skal du lave, julen? Har I nogle unikke juletraditioner til at køre over og sidde og snakke om mordet på min bror, og sidde, ej, what? Der synes jeg bare, der går for meget underholdning i, og man så slutter afsnittet med at sige, ja, god jul på den. Mm. Der kan man kun som pårørende sidde tilbage og sige, jo tak. Og hvad ville du ønske, at de havde gjort? Ville du ønske, at de havde kontaktet dig på forhånd, eller ville du ønske, at de slet ikke havde lavet den? Eller hvad ville være optimalt for dig som pårørende? Jamen måske en blanding af begge dele, alt efter situationen. Jeg synes da helt klart, at man kontakter de pårørende, ikke også for at høre, er det her i orden, eller er det ikke? Fordi det er jo noget, der har påvirket jeres liv. Og for noget helt andet, så har jeg sådan lidt, jamen jeg kan slet ikke se, hvorfor man skal rippe op i så gammel en sag igen, altså. Lad nu manden få fred. Min bror, han fik æren af kun at blive 21 år gammel. Det er fandme ikke nogen alder. Det er fandme for ung, der tager herfra. Og jeg tænker, lad nu manden få den fred, han har brug for. I stedet for at blive ved med at rippe op i det her, og også for de pårørende, der er tilbage. Der er ingen af os, der har brug for, at det her, det skal blive rippet op til noget kæmpe stort igen. Når du hører programmet her, så siger du sådan, at det åbner såret igen, ikke? Altså bliver du sådan re-traumatiseret, eller hvad man... Jeg ved ikke, hvad der er det rigtige ord, men får det nogle følelser til at komme tilbage, som du egentlig helst ikke vil i kontakt med? Altså man genlever situationen igen, og det gør man altså, og igen taget udgangspunkt i, at nu var jeg selv kun 14 dengang. Og der går man i en alder, hvor der i forvejen er ret mange følelser, der ryger igennem en. Men lige pludselig at miste sin bror på den her måde, og der er også nogle søskende, der har været yngre. Det er jo kæmpe barndomstraumer for os alle sammen at miste en bror på den her måde. En person, som vi alle sammen har set rigtig meget op til, der har betydet alt for os. Det er jo kæmpe traume, at skal rykke op i det her igen. Ikke kun for os, men også for hans venner. Og der er mest af alt også for de familier, der nu er tilbage. Ikke? Der er ingen af os, der har lyst til at blive rykket op i det her igen. Vi sidder jo alle sammen og græder forfra igen, som om at det lige nu det er sket. Tror du, de tænker på, hvordan der er pårørende i den anden ende? Ved du hvad, det tror jeg sjældent, de vil gøre. Det tror jeg heller ikke, deres lyttere vil gøre, medmindre man selv har stået i situationen. Fordi sådan noget med lige præcis stemmen her, det er jo sådan noget, man altid tænker, det skal kun for naboen. Det skal aldrig for en selv. Så man forstår det ikke, før man selv sidder i det, og jeg håber, der vil gå aldrig, der er nogen, der skal sidde i det her. Men man forstår det bare ikke før. Så jeg tror, det er der, hvor at nogle menneskers empati, den virker bare ikke. Fordi man ikke har prøvet det. Mange af dem, der forsvarer Mørkeland, de siger, jamen mor er jo underholdning. Mor bliver jo brugt som underholdning hele tiden. Se på rejseholdet, se på profil af en morder på Kanal 5 og sådan noget. Hvad er det, du synes, gør det her program anderledes? Jamen, jeg ved jo godt, at de programmer, der er det underholdning, men lurer mig om det ikke også. Altså, nu ved jeg, rejseholdet, det er fiktion, men draget ud fra virkelige hændelser. Men der har man da været så snu, man har lavet det så meget om til fiktion, man ikke, der er ikke, det er jo ikke de samme navne, der bliver brugt, eller lokationer og sådan nogle ting. Der er det jo fiktion, hvor man jo går ud fra. Men profil af en morder, der har der garanteret at være indhentet noget oplysninger fra nogle pårørende, ikke også? Og fordi det er også store medier om spændt sager, sådan noget som Peter Lundin for eksempel. Så det, jeg synes, der gør det her anderledes, det er også måden, det bliver fremlagt på. Profil af mor, der bliver fremlagt så super professionelt af nogen, der gider at tage sig tid til det her interview her, som rent faktisk forstår alvoren i det. Her der har vi med to tøsokker, der et eller andet sted kunne sidde med en skål popcorn og en plade marabuschokolade og sidde og hygge sig lige så meget, som om de snakker om mor, eller om de snakker om den nye nejlagt, de skulle købe. Der er ikke en skid forskel på emnet, de snakker om. Det kunne lige så vel have været det, for de sidder bare og hygger sig med det. Hvad tror du, din bror havde sagt til det her program? Jeg tror, at han havde været lige så farvet som os, men det er jo skidesvært at svare på, ikke også? Altså, min bror var jo typen, at man skulle ikke snakke dårligt om andre mennesker, når han var der, for han gad ikke at høre på det. Så jeg tror ikke, det er noget, han ville være fan af. Hvis jeg skal være helt ærlig, han brugte meget af tiden på sine venner og på fodbold og på familie, så jeg tænker faktisk ikke engang, han ville have skænket Mørkeland en tanke. Altså, de er jo heller ikke det værd, kan man sige, ikke? Så det er jo der, vi andre skal følge vores storebrors eksempel, ikke? Og så bare trykke på byg-knappen. Og her til allersidst, er der et eller andet, det har ikke lykkedes mig at få fat i, eller jo, jeg har fået fat i, men det har ikke lykkedes mig at få Mørkeland til at stille op til interview. Hvis det skulle lykkes mig på et tidspunkt, er der så enten noget, du gerne vil have, jeg spørger dem om, eller et eller andet godt råd til dem, du gerne vil have, jeg giver? Jeg synes tale med godt nok, at de skal overveje at spørge de pårørende, inden de foretager sig noget som helst, fordi de har tydeligvis ikke forstand på, hvad de snakker om. Der er jo ikke nogen af dem, der er kriminalteknikere. De har jo mor som hobby, og det er også fint. Men hvis jeg havde, undskyld, jeg siger det, PlayStation som hobby, ikke også, eller planter som hobby, det gør jo ikke mig til nyser og ryge. Det der, det gør jo heller ikke dem til kriminalteknikere, fordi de har en hobby. De er fandme nødt til snart at vide, hvad de snakker om, og vide, hvad for nogle mennesker de påvirker. Og det samme synes jeg egentlig også, deres lyttere burde have. De burde jo prøve at have forståelsen for, hvordan det er at være de pårørende i den anden ende. Hvad havde du sagt, hvis de havde kontaktet dig og spurgt, om de måtte tage den op? Så tror jeg, ville jeg selvfølgelig have spurgt de andre søskende også og høre, hvad tænker I om det her? Og så måtte vi jo indbyrdes finde en afklaring. Jeg tror et eller andet sted, vi havde valgt at sige nej. Hvorfor? På hvilken baggrund tror du, I havde valgt at sige nej? Fordi manden skal have lov til at have fred. Det skal han altså. Der er et tidspunkt, ikke også, hvor de døde skal have lov til at hvile. Ja, du lytter til AK247, hvor vi taler om podcasten Mørkeland, der er en af Danmarks allermest populære true crime podcast. Eller ikke bare true crime podcast, det er en af de allermest populære podcasts. Punktum. Og her hørte du Louise Koch Nielsen, der er pårørende til en af dem, hvis drab de taler om i Mørkeland. Og jeg har selvfølgelig endnu en gang inviteret de to Mørkeland-værter, Camilla Bjerregaard Arvi og Christine Sofie Bugby, i studiet, fordi jeg gerne vil have dem til at forholde sig til den kritik, som Louise Koch Nielsen kommer med her. Jeg vil gerne vide, hvordan det påvirker dem at høre, at Louise og hendes familie har siddet og grædt, fordi at de med deres podcast har genoplevet det traume, som Henrik Koch Brodersens død udgør i deres liv. Og jeg vil også gerne have hørt, hvad de siger til kritikken af, at de laver en række faktuelle fejl i deres program, og hvorfor de ikke tager kontakt til de pårørende og spørger dem om lov til at tage deres sager op. Og jeg vil også gerne vide, hvordan det påvirker dem at høre, at Louise Koch Nielsen oplever, at de er ligeglade med hende, at hun føler sig røvrendt af dem, at hun mener, at de er blottet for empati, og at de er amatøragtige, og at de hygger sig med hendes brors mor. Men det har de altså endnu en gang valgt, at de ikke vil stille op og snakke om. De her to mennesker, som har skabt en podcast, hvis koncept går ud på at tale om rigtige menneskers rigtige personlige tragedier. En podcast, hvor de nævner folk med deres fulde navn og går i grufulde detaljer, uden at spørge de efterladte om lov på forhånd. De ønsker altså ikke at forholde sig til kritikken fra en af de pårørende, hvis liv de har berørt. Louise Koch Nielsen har ikke bedt om at få reddet op i det her sorg, som mordet på hendes bror udgør, men det har værterne så gjort, og nu ønsker de altså ikke at forholde sig til det. Og det, synes jeg sgu mildest talt, er bemærkelsesværdigt. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Skuespiller Luke Perry døde i går, 52 år gammel. Og når man læser de mange nekrologer og mindeopdateringer på sociale medier, så er der ingen tvivl om, at det er rollen som Dylan McKay i tv-serien Beverly Hills 90210, han bliver husket for. Faktisk kan det virke som om, at en del folk har glemt, at Dylan McKay egentlig er en fiktiv karakter, og altså bare en rolle, som Luke Perry han spillede. Derfor så synes vi også, at det er på sin plads at give Dylan McKay sin helt egen nekrolog. Og til at gøre det, så har jeg fået besøg af min kollega Christoffer Lind. Velkommen til programmet, Christoffer. Ja, tak, Anders. Christoffer, han forbinder en stor del af sin ungdom med netop Dylan McKay, som han har kunnet relatere sig til som ingen anden. Og inden du får lov til at forklare, hvordan det kan være, så skal jeg også bare sige, at vi har besøg af Lasse Smed også. Du er musiker. Velkommen til programmet, Lasse. Jo, tak. Og du har faktisk skrevet en sang til eller om Dylan McKay. Ja, en hyldesang. En hyldesang, og den skal vi høre til sidst. Men du er også i studiet, Lasse, og du bryder selvfølgelig ind, hvis du hører et eller andet, der er, du må reagere på. Det gør jeg. Men Christoffer Lind, altså, kan du ikke prøve at forklare mig, hvordan en karakter fra en amerikansk tv-serie kan have haft så stor betydning for dig? Jo, og det er også det er jo egentlig også lidt mærkeligt, og det er jo sjovt det med, hvordan man reagerer på sådan nogle kendisdødsfald, men den her, den rammer sgu, jeg blev oprigtig meget berørt af det, og det er så den første, jeg sagde det til, der sagde jeg bare, Dylan er død, og så troede vedkommende selvfølgelig, det var altså Bob Dylan, men det var så Dylan McKay, altså så meget betyder det åbenbart for mig, at for mig der er Dylan jo bare Dylan, men Dylan er altså død, og det er svært at sådan forklare, men jeg tror, det gemmer sig jo i, at jeg var vel sådan de her 13-14 år, da det sådan rigtig blev vigtigt for mig at se Beverly Hills der klokken 16-15 hver eneste hverdag efter skole. Og jeg kan huske, at jeg fra Odense, mine forældre der på den her villavej i Odense, de fattede ikke helt, hvorfor at jeg gad at bruge så meget tid på sådan noget gøjl, fordi at det er også på mange punkter en lidt dårlig serie. Beverly Hills, når man bare lige går ind og ser et afsnit, kan jeg også tænke, det er lidt noget, altså lidt noget bras, og hvorfor krammer de hele tiden? Der er konstant en kram i den her serie, og de her lidt corny teaser med musik og sådan en Melrose Place-agtig stemning. Mm-hmm. Jeg tænkte, altså hvad er det? Hvorfor ligger vores søn på sofaen med to toast på maven og ser det her hver eneste dag? Men jeg gad simpelthen ikke at forklare det til min far. Jeg ved ikke, det er sådan en meget lille, rebelsk ting, men dermed, jeg vil ikke forklare mine forældre, hvorfor noget er godt, for jeg har det ligesom for mig selv. Men det kan være, jeg skal prøve på det i dag. Altså, hvad jeg rent faktisk ville have sagt til min far dengang. Det vil være på tide. Ja. Og det er måske også lidt svært at forklare, men altså, jeg tror helt sikkert, Dylan McKay først og fremmest, for mig, der var der en umiddelbar genkendelighed. Ikke at jeg fuldstændig ligner Dylan. Han har et noget mere modelagtigt ansigt, end jeg har. Men der er alligevel nogle træk, der lidt går igen. Vi er også lidt mager begge to. Så der er noget helt klart noget genkendelighed, jeg tror er vigtigt i forhold til at få sådan et forhold til en fiktiv karakter. Så er der også det med, at når jeg kom hjem fra skole, så var der DR1, og der var TV2. Og DR1, de havde aldrig noget. Og TV2, de havde en masse møg. Men så havde de lige der Beverly Hills 16-15. Så det er også lidt i mangel af bedre nogle gange. Jeg bare så det her, og så bliver man jo fanget ind, og så ser man det. Og det gør jo også, at jeg spenderede så vanvittigt mange timer i selskab med Brandon og Dylan og Kelly alle sammen. Men hvorfor det så lige er at Dylan, jeg faldt for? Mm. Det, jeg tror, det kommer af den her rebelske natur, han har, og den her læderjakke, James Dean-agtige type, som jeg synes var ret så cool. Men så følte jeg jo, og føler stadigvæk, at der rent faktisk var ret mange lag i den her karakter, som faktisk blev ved med at fascinere mig i alle de her fem sæsoner, hvor han var med i første omgang. Han kommer så tilbage, men der ser han kørt helt af sporet. Men det ramte altså et eller andet i mig. Og for at forklare det, der tror jeg skal nødt til at nævne Brandon Walsh. Og til den, der ikke lige har styr på Beverly Hills 90210, som eksempelvis min kære far, så handler serien jo om Brenda og Brandon. Søstrene par, som sammen med deres familie flytter fra det kolde Minnesota til Los Angeles. Og starter så på den her smarte skole, og de møder ind i en eller anden, Brandon har en eller anden møgbil med. Og allerede der er han lidt kikset, fordi at Dylan har øvet en Porsche, og Steve kører rundt i sådan en Corvette. Men Brandon, han er ligesom den her, man kan sige, han er definitionen på, man kan sige, antitesen til alt den her glamour, som ligesom bliver repræsenteret ved mange af de andre karakterer. De taler om at få et nose job, og de bor i nogle kæmpe mansions og sådan noget. Der kommer Brandon og Brenda ligesom som de uskyldige med nogle gode, sunde og sande familieværdier. Til gengæld så er Brandon jo også sådan en moralens vogter, og han er hamrende ufarlig, grænsende til det, altså møg kedelige. Mm. Men så møder han Dylan, og de to har noget af det samme, men Dylan har dog også en farlighed, der er meget vigtig, og en frækhed. Han har noget, som Brandon higer efter, og Brandon har så også noget, som Dylan higer efter, men det kommer vi ind på lige om lidt. Jeg synes, det for at forstå det her møde, så skal vi se første gang, hvor eller høre et klip fra første gang, hvor de mødes. Jeg vil lige præsentere det kort. De står inde i en eller anden lille computerværelse. Der sidder en kæmpe nørd, der hedder Scott Scanlon, og han er ved at lave et eller andet på en computer. Jo, han er ved at lave dance floor til den perfekte klub, og så siger han til Brandon, jeg har aldrig nogensinde været på en klub, så jeg leger bare. Men Brandon, han er jo den gode dreng, og siger, good job, kid, og sådan noget. Så kommer to af de der jocks ind, altså ting sådan en 18-årig Donald Trump-agtig type. To af dem kommer ind, og så begynder de selvfølgelig at mobbe ham med den unge her. Helt klassisk, ligesom sådan en, som en high school-film eller et eller andet. Men så lige pludselig, så er Dylan der. Oh, how sweet. How touching. A little dork with big dreams, but no experience. Yeah. Hey, take it easy, guy. What is that race command anyway, huh? Touch that board, my friend. Please. Touch it. You know, the tragedy of this country is that cretins like you two end up running it. Yeah, losers like you end up. Let me tell you something, just so you know in advance. I'm not in a good mood today. In fact, I'm feeling a little hostile. Ja, han siger jo noget meget... i dag virker du profetisk. Du fik også sagt Donald Trump, ikke? Ja. Altså idioter, som jeg er kommet til at runne. Hvad hedder sådan noget? Styr det her land. Mm. Det gør han. Og så er han... Igen, når jeg hører og ser det her klip igen, så kan jeg jo godt se, at det er lidt corny, fordi han er sådan, han er overdrevet sej. Altså, han har den her, han har læderjakken på, han ser godt ud, han er cool, men det er altså to store fyre, som sagtens burde kunne tæske ham, men bare det, han taler til dem på den måde, så bliver de fuldstændig intimideret. Det er det øvet fra det første afsnit, der hedder, hvor han er med. Han er med i andet afsnit, han er ikke med i piloten, men det er det afsnit, der hedder The Green Room. Og i det her afsnit, der ender... ham og Brandon, som med at blive sådan lidt venner. Dylan vil gerne lære Brandon at surfe, fordi han er ondt af, at Brandon kommer fra et sted, hvor der ikke ligesom er det her store hav, og kalder ham konsekvent for Minnesota. Og de tager så ud og surfer, og det er så sammen med sådan nogle meget irriterende surfer dudes og en pige, som drikker for meget. Og man tænker hele tiden, okay, Dylan han er lidt en idiot, der går rundt med de her surfer dude, som drikker for meget, og det samme tænker Brandon. Men det, jeg siger bare meget om Dylans karakter, hvis ender de på et hotelværelse, hvor Brandon tror, de er ved at lave et indbrud, altså bryde ind på hotellet, og så går han selvfølgelig, det vil han ikke være med i, men så siger Dylan, nej, kom tilbage, det er min far, der ejer det. Og så der fatter Brandon ligesom, altså hvor meget rigdom der rent faktisk er blandt de her, de her mennesker, han lige pludselig omgås med. Men han tænker måske også, at altså, så har han bare endnu en rig brat, som godt kan lide at skulke fra skole og har alt for mange penge. Indtil han så finder en digtsamling i handskerummet på Dylans bil. What's this? A little leisure reading. Byron, the collected works. Mad, bad, and dangerous to know. That was him, and that's me. Surfer buddies know you read poetry? Those boneheads would know a poem if it walked up and bit him. Så han læser ovenikøbet digte. Altså, han har simpelthen Lord Byrons samlede værker liggende i handskerummet. Og som man siger, mad, bad and dangerous to know, that was him and that's me. Og nu skal vi lige tage et skridt tilbage. Eller måske springe langt, tage et hop tilbage i tiden, og se, nu kan prøve at se på mig selv udefra, som 14-årig, der ligger, måske 15-årig ligger på sofaen. Når jeg hører det her nu, altså, så det er tydeligvis skrevet, det er også lidt corny, altså det her med, den her super cool type, at han også lige skal læse Byron, fordi Brandon, han elsker jo at læse bøger, og så finder han en eller anden sjæleven, som har den her farlighed, og så samtidig så er han sindssygt belæst, og det kommer mere og mere frem, han også læser Jack Kerouac, og han har læst sin Hemingway, han har styr på alle sine forfattere. Men da jeg lå og så det, altså der slugte jeg det råt, fordi jeg tror nok, jeg var en ung fyr, som havde udlængsel. Altså den her drøm om at, det er jo klassisk, altså komme væk fra Villavejen og ud på en motorcykel. Ikke jeg havde kunne få et kørekort, men altså ud på en motorcykel og afsted. Og så ud over det, så var det her med at læse bøger, altså også bare blevet ret så cool. Og så var det alle de rigtige, han ligesom læste. Og så var det ligesom, at jeg tror, jeg så, må nok erkende nu, at jeg så mig selv i Brandon. Den her spider-dreng, som lige pludselig møder den her yber cool type, og når han så finder ud af, at han rent faktisk også synes, det er cool at læse poesi og læse bøger, altså, what's not to like? Altså, så du ligger ikke og drømmer om, prinsen på den hvide hest skal komme og redde dig og få dig væk fra Odense, men der kommer simpelthen en Dylan McKay, en åben Porsche, og får dig ud i verden. Ja, og det er noget, der har været i mig i mange år. Jeg var også vild med James Dean, da jeg så Rebel Without a Cause, som den hedder. Og jeg har nok altid haft et eller andet med den her, det her Elvis-hår, eller James Dean-hår, hvad man nu skal kalde det, med en masse bryllcreme i, og så den her læderjakke, den her drøm om frihed. Og der Dylan, han har jo selvfølgelig, han bor alene i det her hus, og han har jo selvfølgelig den her motorcykel, hvor han bare kan køre ud væk fra det hele, og han er lidt ligeglad med college, og på den måde, der repræsenterer han virkelig for mig sådan en, altså den her drøm om den cool type. Men samtidig så kunne jeg jo også se, at han var mere end bare cool og facade og overflade. Og det er også det, Brandon ser, at Dylan har noget mere end Steve Sanders eksempelvis. Altså Steve er jo også rig, og det er Dylan jo også, og han har jo alle de der goder, men der er bare noget sårbarhed og noget skrøbelighed. En eller anden, man kan nærmest sådan en form for lidende kunstner, som jeg i hvert fald fandt ret så tiltalende. Og da han så, Dylan, bliver kæreste med Brandons søster, Brenda, så får vi også flere af de her følsomme sider frem. Og jeg har fundet et enkelt eksempel, hvor de skændes, og jeg synes, det er egentlig ret så rørende, fordi det viser netop, hvordan han kan gå fra det her at være vred, Dylan, have et kæmpe temperament, men også til at vise den her ekstreme følsomhed. Dylan, I don't know what happened up there. That's right, you don't! If you'd let me finish... Excuse me, I have a knack for interrupting things. Dylan! I'm real good at interrupting things. I've had just about enough noise for one night, okay? Excuse me, can you give me a taxi, please? Forget the taxi! No, I want a taxi! No, just come on, damn it! Stop yelling at me! I'm sorry. Just let me go! Friend, I'm an idiot. Please don't leave. You're scaring me! Ej, undskyld, jeg griner, Stoffer, den der musik, der, den kom lige... Er god, ikke? Og stærk. Prøv lige at forklare det her klip igen. Anders, da jeg genså det her klip, så havde han en tår i øjet. Jeg synes, man, altså, det mener jeg oprigtigt, jeg synes, de begge to spiller fantastisk. Altså, de rammer en eller anden, altså den her totale stormfulde forelskelse. Sådan helt fantastisk. Så de rammer virkelig de her store følelser, og det er også noget af det, Dylan ligesom kan. Han kan være så rå og nærmest sådan et utæmmet dyr, der lige pludselig bryder ud af sit bur eller et eller andet. Men så samtidig den her følelse, så de er kommet op og skændes til en fest. Det er en længere historie, men så hun kan ikke forstå, hvad han har været for en type lige til den her fest, og så prøver han ligesom at forklare det, så ender med skænderi, og så tager han en krukke med blomster, og så smadrer han den i jorden. Og så der forstår han ligesom, okay, det her, det var for meget. Mm. Hun løber, og så løber han efter hende, og de krammer, og alt bliver godt igen. Ja. Og så lige en sidste ting, jeg vil sige, for jeg også synes, vi skal få Lasse på banen, det er, at der er noget, jeg kommer til at tænke over med Dylan, eller jeg begynder at huske sådan lidt tilbage på den måde, jeg agerede på som teenager. Og det, der nok var vigtigst for mig med Dylan McKay, at det var... Altså det var selvfølgelig den her drøm om en eller anden frihed, og det med at se sig selv i en anden karakter, det er jo helt klassisk. Men det var også sådan helt aktivt, at jeg husker virkelig, at jeg så nogle af de her afsnit, hvor Dylan er mest med, og måske bølgerne går højt med hans... med Brenda, eller med Kelly, eller med hans far, han har et meget, meget problematisk forhold til. Altså, der tog jeg simpelthen lidt overtøj på, og så gik jeg ud, og så gik jeg en lang, lang, lang tur i sådan et fuldstændig mennesketomt Odense. Og jeg forestillede mig bare, at jeg var i L.A. eller et eller andet, og jeg var bare langt væk fra alting. Og jeg tror måske også, at jeg købte sådan en 10-pak cigaretter og røg en af dem eller et eller andet. Og så havde jeg sådan nogle ting, der kørte op i hovedet i forskellige situationer. Måske en pige, jeg ikke lige havde sagt det rigtige til, eller en eller anden, jeg synes var en idiot. Og så forestillede jeg mig, hvis jeg nu var Dylan. Altså, hvad ville Dylan så have gjort i den her situation? Og han var jo så meget sejere end mig, så den der idiot fra 9. klasse. Altså, hvis jeg nu ved Dylan, så har jeg bare lavet det der helt koldt i øjen. Mm. Og når jeg så møder i skoledagen efter, jeg selvfølgelig ikke gjort noget, jeg gjorde ikke noget som helst. Men det var et eller andet, altså, der var også noget dagdrømmeri over det, der hvor jeg virkelig kunne bruge Dylan. Ja. Altså, hjælp mig faktisk. Og det er jo indbegrebet af at have et forbillede. Jamen, det må det være. Og grund til, at jeg også tænkte, at vi skulle have Lasse på banen, nu har jeg jo læst teksten til den sang, du skrev for nogle år siden. Der siger du også et eller andet med, what would Dylan have done? Er det ikke rigtigt? Jo, jeg så ham meget som... Altså, min historie med ham er grundlæggende ens med din. Altså, jeg er enormt taknemmelig for at have haft ham i mit liv, og sådan, når jeg tænker tilbage på ting, jeg har taget med fra min sene barndom og sådan tidlig ungdom, så er det Dylan McKay og Sten og Stoffer. Det er sådan de to ting, der ligesom holder ved. Så sangen, altså motivet var at skrive en hyldesang, fordi han... Jeg har været taknemmelig, og sådan, jeg har egentlig brugt ham lidt som en eller anden form for guiding light på nogle ting også. Det der med ikke lige at vælge den lige vej, og altså for mit vedkommende, jeg begyndte først at studere, da jeg var 28. Jeg havde en hel del ting, jeg skulle nå inden, og spejle mig i ham, det gav mig ligesom sådan også et eller andet mod til bare at sige, okay, men vi behøver sgu ikke køre efter bogen altid. Mm. Og det sjove er, det jo der, man kan se, at altså Luke Perry, skuespilleren, jo virkelig har ramt et eller andet, fordi at det er nemt at sige, at han bare var sådan en James Dean-kopi, for det var han jo også lidt. Det er også noget med, at de sådan kørte i den samme bil og den slags. Og Aaron Spelling, der lavede serien, også sagt, at han gerne ville have sådan en James Dean-type og lidt sådan en hyldest til 50'erne. Men jeg synes også bare, at han på en eller anden måde var ret meget mere, fordi man kan sige, at Beverly Hills, det synes jeg faktisk også dengang, at den kunne være altså virkelig dårlig til tider. Irriterende, prædikende og meget moraliserende. Og den del af det kunne jeg virkelig ikke lide. Men så var der et eller andet sådan noget med Dylan, der bare var fuldstændig sin egen. Ja. Og han nuancerede simpelthen billedet. Ja. Altså, han gjorde den mere virkelig. Og han får også lov til sådan noget at sejle rundt på heroin. Det var en stor problem, der han bliver afhængig af alting. Men han får ligesom lov til at leve sådan sit eget liv. Og så fandt jeg et klip frem mere, jeg næsten synes, vi skal have med. Og det var, fordi nu startede jeg med at sige det her med, at Brandon og Dylan ligesom er på hinandens modpoler, antiteser, men de kan heller ikke rigtig leve uden hinanden. Fordi den her sikkerhed og tryghed, som Brandon bidrager med, det er jo den, Dylan ligesom søger og finder nærmest en familie hos den der Walls family, som de hedder. Og Brandon bliver også lidt sådan en guardian angel for Dylan. Og der er en scene, hvor han igen er langt ude i tårne, og han har anskaffet sig en pistol, og han sejler rundt på smack og alt muligt. Men og det er en meget dramatisk scene, hvor Brandon finder ham. Og der kan man også høre Dylan, når han er afhængig, hvor mobil han også kan være som karakter. Wake up. Hey, come on. Come on, let's walk around a little bit here, huh? Come on, I'm fine. What do you think I OD'd? I was asleep. All right, fine then. Don't get over it, but do something besides just getting wasted every day. I mean, what are you saying, man, that there was never anything more to do than money? Don't come over here after 2 months and start analyzing me. What do you know? How do you get so wise to come over here, man? You live at home. You live the most coddled existence of anybody that I know of, and yet you'll come in here and tell me that you have some ideas to what I'm going through, man? You have no idea. I'll turn this around, man. This ain't about me. No, it ain't never about you, is it, Brandon? Brenda's got guts, man. She had the guts. She moved away to another continent just to get away from you. Ja, Christoffer, der er også lidt sådan selvled over Dylan-karakteren, ikke det? Der er vildt, vildt meget selvled, og her er han jo egentlig også lidt et røvhul. Og det ender så med, at han falder i søvn, og så tror man egentlig, Brandon er gået. Men det er han jo selvfølgelig ikke. Nej, han vender tilbage, og så sætter han, og så sidder der hele natten. Og så næste scene, der sidder han bare i oprejst stilling, så han bare sidder i 8 timer og ventede på, at Dylan ligesom vågner op. Der er vildt meget selvled, og der er ufattelig meget, også overdrevet meget, sådan velsmerts. Og han er også uperfekt, som man også kan høre her. Men den her velsmerts, som nu jeg sidder her som 31-årig, godt kan se er meget skrevet og måske lidt corny og så videre. Den ramte bare, og der skal man jo også huske, det er jo en serie om unge mennesker til unge mennesker, og nu er den jo ligesom kørt siden 92, så jeg tror bare, der er nye generationer, der bliver ramt af den. Og den der første følelse, jeg fik, det er jo den, jeg ligesom husker tilbage på, og så vil jeg ikke sidde og efterrationalisere sådan alt for meget. Men jo, han er det vildt klønkende. Ja, jamen, han er sammensat, men altså, hvis man ser bort fra den periode, som det der foregår i, så er han grundlæggende en enormt sympatisk fyr, som de andre karakterer grundlæggende ved, at ham kan de fandme regne med. Han står op for dem, når der er problemer. David Silver ender i nogle stofproblemer, som Dylan mere eller mindre forsøger at løse for ham. Andre har en lidt ikke så velskrevet affære på et tidspunkt, men som han også, hvor han også går ind og bakker op, og selvfølgelig har han altid Brandons ryg, med undtagelse af det klip, vi lige hørte, og den periode. Ja. Og så en ting mere, synes jeg, nødt til lige at komme ind på, og det, nu slår vi ikke slag for Beverly Hills og manusforfatterne, når de er gode. Det er det her med litteraturen. Jeg synes faktisk, det er ret fascinerende at tænke på. Det er en af de første store, rendyrkede ungdomsserier her fra 90'erne, hvor meget litteratur betyder i den her serie. Der er en scene, hvor Brandon og Dylan, de er igen lidt op at toppe, spurgt af noget med Kelly, de begge to er lidt forelskede i. Så tager de på sådan en længere motorcykel. Oh ja, ja. En motorcykeltur, hvor de jo ender i sådan en svedehygge. Ja, fantastisk episode. Ja, men i den episode, der sidder de på sådan en klassisk diner, og så kommer de op og skændes om Jack Kerouac, altså forfatteren, der skrev On the Road og Dharma Bombs. Og der har de simpelthen et voldsomt skænderi. Og der siger Brandon, yeah, I read them all. Og så sidder de og bliver enige om de to, der på det her tidspunkt, hvor de er 18 år eller sådan noget, at de har læst hele hans forfatterskab, og så sidder de, at de har skændes, og helt klassisk, at Brandon ikke så vild med det, hvorimod den her Dylan-karakter, der bare gerne vil have sted på motorcykel, selvfølgelig elsker Jack Kerouac. Men det der med, jeg kan huske, da jeg sad og så det her, de her to mennesker, som unge mennesker, som sidder og skændes, men også diskuterer litteratur på sådan et okay højt niveau, det var sgu ret fascinerende for mig. Mm. Og jeg endte jo faktisk med senere at læse litteraturvidenskab, og det kan jo faktisk være, at det var altså en fiktiv karakter ved navn Dylan McKay, der startede det. Skal vi ikke for indslagets skyld sige, at det var det? Det var det. Christoffer Lind, tusind tak, for du ville dele dit forhold til Dylan McKay og Lasse Smed, som vi også har hørt et par gange under indslaget af Australien i studiet. Og Lasse, vi skulle nå at høre en sang, som du har skrevet, som er en hyldest til Dylan McKay. Hvornår har du skrevet den, og hvorfor? Jeg skrev den for, jeg tror det er 8 år siden, og det var altså det var faktisk, fordi jeg havde været igennem en lidt sådan svær periode, og og egentlig sådan fundet mig selv i at tænke ofte over ham, og sådan over den vægt, det havde, og i virkeligheden også over det aspekt af min barndom, som jeg husker som værende enormt sikkert, og det, jeg fandt bare et frirum i det der timeslot, der lå mellem 4 og 5 i hverdagen, hvor mine forældre ikke skulle afbryde, og min bror ikke skulle komme ind, og det var min time, og så kunne jeg ligesom leve sådan lidt eskapistisk i LA der for en stund. Og ja, det tænkte jeg bare meget over efter en lang periode, og jeg tænkte meget over Dylans nedtur, og kunne ligesom spejle mig i den, og tænke, okay, nå, så galt går det jo heller ikke her, kan man sige. Så jeg synes egentlig, han var brugbar som spejl på min virkelighed der. Ja. Er der noget, vi skal lægge mærke til, når vi hører sangen? Er du sådan taget for serien? Hvordan har du bygget den op? Ja, altså den handler først og fremmest beskriver den settingen og lidt om Dylan, og så begynder den at... Så bliver den mere selvreflektion, men altså, kender at Beverly Hills ville kunne lave en lille bingo, fordi der er en masse citater i den. Også nogle af dem, jeg har omskrevet lidt for min egen skyld, for at det bedre passede på mig, men altså, den er faktisk fyldt op med Dylans citater. Og så lidt hans historie, og rigtig meget min historie. Men Lasse, vil du ikke lige præsentere, hvad den hedder, og så sætter vores producer sang på? Jo, den hedder If This Is Living, It's Way Overrated. Det var altså en hyldesang til den fiktive karakter Dylan McKay If This Is Living, It's Way Overrated. Og det var altså Lasse Smed, som vi har haft besøg af her i studiet, der stod bag den sang. Og jeg skal da også lige sige, at vi ved jo godt, det ikke er Dylan McKay, der er død. Det er Luke Perry. Men omvendt må vi også være ærlige at sige, at han ville jo, altså i hvert fald her i Danmark, uløseligt være forbundet med Dylan McKay. Du lytter til Radio 24/7.